Kupić pralkę, lodówkę, kuchnię i zmywarkę i zapłacić teraz tylko połowę? To ty nie dasz rady, Marian. Co, ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze 1500 mniej zapłacę. Mega okazje w Media Expert. Im więcej AGD kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 1500 zł taniej. A do tego zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Kochanie, co powiesz na cudowne wakacje? Nad ciepłym morzem? Niestety, to nie w naszym zasięgu. Ależ tak! I to za jedyne złoty 25 w Mini Lotto. Zamień drobne na konkrety. Zagraj w Mini Lotto i wygraj nawet 300 tysięcy złotych. Na przykład na wakacje. 300 tysięcy złotych codziennie w Twoim zasięgu. Za jedyne złoty 25. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Minęła 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Najnowsze wiadomości w Trójce. Jolanta Pawlak, Artur Ewertowski. Atak nożownika na byłego prezydenta Siedlec prawdopodobnie nie był motywowany politycznie, dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. Komendant obozu harcerskiego z zarzutami w śledztwie w sprawie tragedii w Słuszku, gdzie zginęły dwie osoby. A wieczorem w Studiu Osieckiej w Warszawie zagrają John Porter i Wojtek Mazolewski. Były prezydent Siedlec Wojciech Kuderski jest przytomny i jego stan się stabilizuje. Taką informację po południu podali lekarze z Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach. Były prezydent miasta rano został raniony nożem. Do ataku doszło niedaleko jego domu w Siedlcach. Domniemany napastnik został już zatrzymany, a najnowsze informacje ma Karol Surówka. Wojciech Kuderski rano trafił na blok operacyjny z poważną raną jamy brzusznej w stanie zagrażającym życiu. Przetoczona została mu krew, przeszedł rozległą operację. Po południu Mariusz Mioduski, dyrektor do spraw medycznych Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach, poinformował, że jego stan się polepsza. Przed chwilą właśnie z nim rozmawiałem. Dobra informacja jest taka, że jest w pełnym kontakcie w tym momencie i czuje się coraz lepiej. Domniemany sprawca ataku, 38-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego, został zatrzymany w swojej pracy w Siedlcach. Śledczy nie informują na razie o motywach. Ze źródeł w prokuraturze dowiedziałem się nieoficjalnie, że nie chodziło tu o motywy polityczne, a zwrot pewnej nieruchomości, dokładniej kamienicy, w sprawie której Wojciech Kuderski, jeszcze jak był prezydentem Siedlec, miał wydać negatywną decyzję. Krystyna Gołąbek z siedleckiej prokuratury okręgowej tych doniesień nie chciała jednak komentować. Nie zostały postawione zarzuty. Rozważanie na temat ewentualnych motywów jego zachowania na tym etapie jest przedwczesne. A więcej informacji zarówno lekarze, jak i prokuratorzy przekażą jutro. Z Siedlec, Karol Surówka, Polskie Radio. Dodajmy, że w latach 2006-2018 Wojciech Kuderski był prezydentem Siedlec. Teraz jest radnym Prawa i Sprawiedliwości w Mazowieckim Sejmiku Wojewódzkim. Niewłaściwą organizację obozu i błędy podczas ewakuacji, które skutkowały śmiercią dwóch harcerek, zarzuciła prokuratura komendantowi obozu harcerskiego w Suszku na Pomorzu. To trzecia osoba, która usłyszała zarzuty po tragedii z sierpnia 2017 roku. Mateusz I. nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Słupsku Paweł Wnuk. Mateuszowi I. zarzucono umyślne narażenie uczestników obozu harcerskiego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i ciężkiego uszczerbku na zdrowiu oraz doprowadzenia do nieumyślnego spowodowania śmierci dwóch harcerek i nieumyślnego spowodowania różnego rodzaju obrażeń ciała u kolejnych kilkudziesięciu harcerzy. Po tragedii w Słuszku zarzuty usłyszeli także zastępca komendanta obozu harcerskiego i emerytowany dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa w chojnickim starostwie powiatowym. W obozie w Słuszku brało udział 130 harcerzy. Opiekowało się nimi 8 wychowawców. Po potężnej nawałnicy zginęły 2 osoby, a 38 trafiło do szpitali. W serwisie Trójki Zagranica prezydent Turcji, zdaniem komentatorów, we wczorajszych wyborach lokalnych poniósł jedną z największych porażek w karierze. Teraz, jak dodają eksperci, ważne, czy upora się z wiszącym nad Turcją kryzysem ekonomicznym i jakie wnioski wyciągnie z porażki. A Partia Sprawiedliwości i Rozwoju Erdoğana straciła prawie wszystkie prowincje na zachodnim i południowym wybrzeżu kraju, a także spory kawałek Turcji Środkowej, włączając w to stolicę Ankarę. Najważniejsze miasto Turcji, Stambuł, też prawdopodobnie zostanie przejęte przez opozycję. Co prawda, według nieoficjalnych wyników Partia Sprawiedliwości i Rozwoju ma ponad 40% poparcie społeczeństwa w koalicji z nacjonalistyczną Partią Działania. Zdobyła ponad 50%. Wynik nie ma zbyt dużego znaczenia w przypadku wyborów samorządowych. A w wyborach prezydenckich głosowali Ukraińcy. W ocenie międzynarodowych obserwatorów pierwsza tura spełniła standardy demokracji. Do drugiej tury przeszedł komik Wołodymyr Zełenski i ubiegający się o reelekcję obecny prezydent Petro Poroszenko. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Obserwatorzy z Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie wydali specjalny komunikat, w którym stwierdzili, że kandydaci mieli zapewnioną możliwość konkurencji, a obywatele mogli swobodnie głosować. Do podobnych wniosków doszli obserwujący wybory wysłannicy Parlamentu Europejskiego. Nie dochodziło do jakichś na większą skalę zakłóceń procesu wyborczego, podkreśla szef misji Dariusz Rosati. Była bardzo wysoka frekwencja, ponad 65%. Również misja Zgromadzenia Parlamentarnego NATO nie dopatrzyła się znaczących uchybień. Ukraińskie organizacje monitorujące wybory także ogłosiły, że głosowanie spełniało standardy demokracji. Kijów, Paweł Buszko, Polskie Radio. Za godzinę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w Warszawie, a na antenie 7 kwietnia specjalny urodzinowy koncert Trójki. Wystąpią John Porter i Wojtek Mazolewski z prapremierą płyty Mazolewski Porter Filozofii, zapowiada muzyczny szef stacji Piotr Metz. Płyta okazuje się pod koniec maja i w zasadzie 2 miesiące przed premierą albumu. Panowie zagrają cały materiał z tej płyty właśnie dla słuchaczy Trójki na urodzinowym koncercie wieczorem. Koncerty z okazji 57. urodzin Trójki jeszcze jutro i w piątek. 2 kwietnia Archive wystąpi w studiu Osieckiej. To będzie nowy materiał, który zespół zagra dla 10 wybranych słuchaczy. Retransmisja 6 kwietnia po 21. W piątek w specjalnym wydaniu w studiu w tonacji Trójki, w naszym studiu koncertowym od godziny 14, Sophie Zelmani live z najnowszą płytą. A skrót informacji w Trójce o 18.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z przymrozkami, temperatura minimalna od minus 5 stopni na Podlasiu, przy gruncie minus 8 do stopnia powyżej zera na Dolnym Śląsku. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni, nigdzie nie powinno padać. Wtorek pogodny, w całym kraju dużo słońca, nigdzie także nie powinno padać. Na termometrach w Suwałkach 8 stopni, w Toruniu i Koszalinie 10, w Poznaniu 12, najcieplej we Wrocławiu i Opolu, tam 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czuję spokój, bo mam pewność, że dokonuję właściwych wyborów. Wiem, że jakość powietrza, którym oddycham, ma wpływ na moje zdrowie. Dlatego wybieram nowego Lexusa UX, crossovera z niskoemisyjnym napędem hybrydowym. Teraz nowy Lexus UX 200 jest dostępny już od 139 900 zł. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Czerwona ulotka dla oszczędnych. Od poniedziałku w Kauflandzie mnóstwo nowych produktów w jeszcze niższych cenach. Ćwiartka z kurczaka klasa A tylko 2,75 za kilogram, a cytryny opakowanie 500 gramów złoty 95. Więcej na kaufland.pl. Nowy album Kamila Wasickiego. Żywioły. Autorska płyta laureata wielu przeglądów i festiwali piosenki poetyckiej. Dojrzałe teksty, zręczne metafory i odkrywcze skojarzenia. Album Żywioły Kamila Wasickiego do kupienia na sklep polskieradio.pl oraz w dobrych sklepach muzycznych. Polecają Strefa Piosenki i Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Słońce czy deszcz, śnieg czy mgła, niestrudzenie przemierzają ulice i aleje, szosy i trakty, drogi i bezdroża, by dotrzeć do firm potrzebujących kredytu. To bankierzy z Alior Banku. Jeśli tylko sobie życzysz, mogą dotrzeć również do Twojej firmy i sprawić, że w ciągu 30 minut, nie ruszając się z miejsca, otrzymasz decyzję w sprawie firmowego kredytu. Kredyt firmowy do 600 tysięcy złotych z dojazdem na życzenie klienta. Alior Bank, numer 1 w rankingu Forbesa, bank przyjazny firmie. Decyzja o przyznaniu kredytu zależy od zdolności kredytowej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pewnie dla kibiców z Warszawy to ważna informacja, ale trener Legii już nie jest trenerem Legii. To nie jest żart prima aprilisowy. 8 minut po 18. Sponsorem nagród w audycji jest serwis prezentmarzeń.com. No właśnie, a teraz czas na rozwiązanie naszego urodzinowego konkursu z fraszką. Państwa zadaniem było dopisanie jej końca, bo początek brzmi tak. Rzekł to redaktorek jeden... Bez trójeczki, jestem pewien, chociaż bezrobocie niskie, byłbym tylko obeliskiem. Stałbym chyba koło drogi, plątał się we własne nogi, w kółko jeździł na rowerze. Życz mi więc, słuchaczu, szczerze... Małej chrypy płynnej składni interlokutorów w matni. Pan Michał z Małopolski jest autorem tego wersu i zarazem zwycięzcą naszego konkursu. Gratulujemy. Proszę czekać na telefon z Trójki. A już teraz czas na naszą płytę tygodnia, urodzinową płytę tygodnia, album Zapraszamy do Trójki, czyli dwa albumy z muzyką doskonale Państwu znaną z anteny programu trzeciego. Dwie płyty dla Państwa już teraz. 71335.

Czyli co pan umie? No, jestem komikiem. I? Umie pan też? Podpisać, jak mi ktoś pokaże, gdzie. To po drugie. A po trzecie, umie pan też śpiewać. A umiem śpiewać, jak najbardziej. Nagrał pan kilka płyt, nawet był pan numerem jeden na liście przebojów Trójki. Otóż to, właśnie tutaj. Tak, i jeszcze jaki pan ma program, chciałem zapytać? Kabaretowy przede wszystkim. I tu się wszystko zgadza, bo nie tylko w polskiej polityce programy kabaretowe są modne, ale również są modne za granicą, a zwłaszcza za naszą wschodnią granicą. Da. Bo, da, konieczna. Otóż pierwszą turę wyborów prezydenckich na Ukrainie wygrał znany komik Wołodymyr Zełenski, którego możemy oglądać również w jednej z telewizji w Polsce, w serialu Sługa Narodu. I tak oto wita się ze swoimi wielbicielami w serialu. Ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę, lubię swoją sobaku. Ja всего na świecie член, почти что супермен. No, ja lubię swoją stronę, lubię swoją żonę, lubię swoją sabaku. Tak jest. Czyli pan przetłumaczy, panie Grzegorzu. No, lubię... Kocham. Tak, bo lubię, a tu kocham. No. Kocham swoją żonę i kocham swojego psa. I to jest program zwycięzcy pierwszej tury wyborów prezydenckich na Ukrainie. No to teraz już zupełnie serio. Pan Grzegorz nie startuje w wyborach, panie Grzegorzu. A, jednak. Ale śpiewać pan umie dalej. Czekaj, ale coś podpisałem. Ale wie pan, że ja bym się podpisał pod tym programem i takiego kandydata bym zagłosował? A tak, kocham, podpisałem się pod swoim programem. Tak. Wszystko się zgadza. Wszyscy się co do tego zgadzamy. Ja teraz powiem trochę, przedstawię faktów. Co prawda jest dzisiaj prima aprilis, co prawda są urodziny Trójki, co prawda mamy w studiu komika i co prawda rzeczy dziejące się za naszą wschodnią granicą są komiczne, no bo naprawdę, no komik, który wygrywa wybory, to jest jednak no, happening na skalę ogólnoświatową. No ale słuchaj, ale komicy to są przeinteligentni ludzie, no. To teraz ja powiem tak, to no. Ja podam fakty. 30% Wołodymyr Zełenski, to już państwo może wiedzą. Nie, 18% Petro Poroszenko, czyli obecny prezydent. Niespełna 14% była premier Julia Tymoszenko, czyli Wołodymyr Zełenski jest właściwie niemal pewnym wygranym wyborów prezydenckich na Ukrainie. I teraz jakie ma kwalifikacje? No ma lat 40. Znany jest z występów na scenie, ale głównie w telewizji jako komik właśnie serialu Sługa Narodu, który bardzo się publiczności podoba. Od 2015 roku jest na antenie dużego bardzo kanału prywatnego na Ukrainie. I teraz jeszcze powiem, że w ostatnim odcinku, to czytam streszczenie tego ostatniego odcinka, Wasyl Hołoborodko, tak się nazywa w serialu Wołodymyr Zełenski, w zaledwie 58 minut i 39 sekund pokonuje rozbicie dzielnicowe, doprowadza do pojednania śmiertelnie skłóconych regionów, wyprowadza gospodarkę na prostą, uzyskuje prawdziwą niezależność państwa, wreszcie otwiera dla Ukrainy drogę do podboju kosmosu. I to tylko w jednym odcinku, szanowni panowie i szanowni państwo. I co panowie na to? No ja bym tak zrobił oczywiście. W jednym odcinku? W jednym, a co tam? Czyli już tak zupełnie serio, no to tak jakby Robert Górski u nas wygrał wybory prezydenckie. Albo pan. No właśnie. I dlaczego nie? A no dlatego, że... pan ma poważniejsze rzeczy do robienia. Nie, nie, nie, to nie o to chodzi. Mnie fascynuje to zjawisko, że sam, wiesz, zdarza się, że ktoś mnie pyta, czy ja mieszkam w Hociulach na przykład. I naprawdę serio ktoś o to pyta. To jest miejsce, gdzie mieszka pan Józek, znany hodowca drobiu. Z Hociul, tak. I okazuje się, że ludzie mają taką naturę, że bardzo jeden do jeden traktują to, co widzą w telewizji, że szukają doktora Burskiego, gdzie przyjmuje, jak ktoś gra czarny charakter. Tak, ktoś gra czarny charakter, to go nie lubią. No i komik zrobił przegenialną rzecz. Zagrał prezydenta i jest prezydenta, dobrego prezydenta, który rozwiązuje problemy, więc ludzie jeden do jeden stwierdzają, no to dlaczego nie zagłosować, to rozwiąże problemy. My problemów też mamy sporo, to ja jeszcze tylko przypomnę, że to nie jest jedyny komik, który odniósł sukces wyborczy, bo jest jeszcze Beppe Grillo we Włoszech. Schwarzenegger. No to taki komik, powiedziałbym, umiarkowany. No, jego przeciwnikom do śmiechu nie było. W jednej komedii grał. Dodam jeszcze Kolusza we Francji, który miał świetne sondaże, że się wycofał. Miał szansę na trzecie miejsce w wyborach. Także szanowny panie Grzegorzu, szanowny panie Robercie Górski, szanowni panowie komicy, do roboty. że wrócę jeszcze do tematu, nie jesteśmy aż tak daleko od takich wydarzeń, bo przypominam, iż na polskiej scenie politycznej było kiedyś coś takiego jak Partia Przyjaciół Piwa. A skoro jesteśmy w Polsce, to chcę panu powiedzieć i państwu, że od nie wiem kiedy, ale już wkrótce, flaga polska nie będzie biało-czerwona. O. Także wszystkie przyśpiewki kibicowskie, biało-czerwone to barwy niezwyciężone i tak dalej, idą po prostu na śmietnik. Dlaczego? Bo flaga będzie jaka? Kremowo-karmazynowa? Bardzo dobrze, panie Grzegorzu. Otóż okazuje się, że ten biały nie jest do końca biały, tylko jest lekko kremowy. A Ministerstwo Kultury, i to jest zupełnie serio, zaczęło pracę nad ujednoliceniem heraldyki i tych wszystkich symboli narodowych. No i ta czerwień będzie bardziej karmazynowa niż czerwona. Jest jeden plus. Nie trzeba będzie prać flagi. Dlaczego? No jak jest kremowa, to nie musi być taka biała, nie wiadomo jaka. A, no to więc o tym nie wystarczy pomyślałem. Raz, a dobrze ją wywiesić i no, chociaż przy smogu... Jak się trochę przybrudzi, to nie szkodzi. Wiesz, przy smogu się obawiam, że jednak czasem by trzeba ogarnąć tak z szacunku nawet. To jeszcze dodajmy, że w ramach prac nad heraldyką narodową, już kiedyś o tym mówiliśmy, korona orła dostanie prześwity, skrzydła staną się lustrzanymi odbiciami, złote staną się całe nogi aż do linii upierzenia, a nie tylko szpony jak obecnie. Także... Co tam stać nas? Tak, ja proponuję przenieść w ogóle pieniądze na ze służby zdrowia na nowe guziki i tak dalej. Nie, ja myślę, że będzie tak, że to będzie to złoto z rezerw, które zdeponowaliśmy w Londynie. Będzie używane teraz, żeby pozłocić szpony. 3 po 3. Już bałem się, że chodzi o pieniądze z OFE, ale zostawmy to. Bardzo panowie dziękuję. Mariusz Cieślik, Grzegorz Halema. Do usłyszenia. Do usłyszenia. We're high. Przyznaję Państwu, że to jeden z tych utworów, za którymi się tęskni i zawsze miło je przypomnieć, odświeżyć, aż pozwoliłem sobie tutaj trochę pokrętełkiem, tak w prawo, trochę głośniej Czenko i Redbox oczywiście, a my nadal wspólnie świętujemy urodziny programu trzeciego. Państwo wspominają. To było może nawet 10 lat temu, w porannej audycji u pana Wojtka Mama był dr Kruszewicz i opowiadał o Myszołowie. I nie wiem skąd to wynikło, ale pan Wojtek się zaczął zastanawiać, jak jest Myszołów po niemiecku. No i tu słuchacze Trójki rozpuścili wyobraźnię. I pamiętam, że z koleżanką w pracy słuchałyśmy i zaśmiewałyśmy się do łez. Naprawdę to było cudne. Na przykład były takie nazwy jak Myszerschmidt. No i pamiętam doskonale, że wygrała nazwa Myszenhycel. U pana Wojtka w piątki zawsze jest cudnie. Pani Lidio, serdecznie dziękujemy za ten telefon. Dziękujemy panu Karolowi, który przesyła pozdrowienia z Krakowa. 2 2 7 3 ZD @radio.pl. Ten telefon i ten adres czynny do godziny 19. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zyskaj więcej z kartą Moja Biedronka. Teraz szynka wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs. Z kartą Moja Biedronka jedynie 9,49 za kilogram. A schab wieprzowy bez kości, kraina mięs, idealny na kotlety. Z kartą Moja Biedronka jedynie 3,99 za opakowanie 360 gramów przy zakupie 3. Tylko do środy. Szczegóły w regulaminie na biedronka.pl. Biedronka, po prostu twoja. W tę niedzielę sklepy są zamknięte. Zapraszamy w tygodniu. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęła 18.30, czas na skrót wiadomości. W studiu Artur Ewertowski. Mężczyzna podejrzewany o atak na byłego prezydenta Siedlec Wojciecha Kudarskiego nie był wcześniej notowany. Takie informacje podaje policja. Nie są też znane motywy jego działania. Zatrzymany to 38-letni Dejan Apastazji S. Zatrzymano go dzięki monitoringowi. Jutro ma zostać przesłuchany. Były prezydent przeszedł operację. Jak podano, jego stan się ustabilizował. 6 dzieci zabrano do szpitala na obserwację po wypadku w małopolskich Maszkowicach w gminie Łącko. Bus zderzył się tam z osobówką. Kierująca busem, którym jechało 13 dzieci w wieku 8 lat, wymusiła pierwszeństwo, wjeżdżając na jezdnię z pobocza. Kobieta dostała mandat. Jeśli okaże się, że któryś z dzieci jest ranny, wtedy zostanie wszczęte dochodzenie. Meksyk pomoże regulować ruch imigrantów z Ameryki Środkowej przez swoje terytorium. Zapowiedział to prezydent tego kraju. Odmówił jednak odpowiedzi na pytanie, czy przygotowuje się na ewentualne zamknięcie granicy. Niedawno głos w tej sprawie zabrał przywódca USA Donald Trump. Zagroził zamknięciem południowej granicy, jeśli Meksyk natychmiast nie zatrzyma nielegalnej imigracji. To był serwis Trójki. Nieprawdopodobne, że ludzie takie rzeczy pamiętają. Większość pewnie nie pamięta, no ale jest pan Adam, nasz stały słuchacz, który przesyła wiadomości pogodowe sprzed 57 lat. Zajrzałem do archiwum i odszukałem kwiecień 1962. I pod datą pierwszy jest tak. Temperatura wody 4 stopnie, temperatura powietrza 6 stopni, zachmurzenie pełne, wiatr zachodni, ilość złowionych ryb 8 ploci o wadze 2,5 kg. No dzisiaj jaka pogoda jest, to wszyscy widzą, tylko że na rybach byłem, ale tylko jedną płoć złapałem. Trójka. Program trzeci. Panie Adamie, serdecznie dziękujemy. Już teraz czas na ekonomię w studiu Arkadiusz Ekiert i jego gość. Bardzo ważny projekt. Witam. Dzisiaj moim gościem w programie jest wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu Paweł Kolczyński. Witam serdecznie. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Agencja Rozwoju Przemysłu wyspecjalizowała się w finansowaniu dużych przedsiębiorstw, a teraz otwiera się na firmy małe i średnie. Dlaczego? Tak, zgadza się. Do tej pory, tak jak pan redaktor zauważył, ARP bardzo mocno wiązał się, cechował się tą działalnością w trudnych branżach. W branżach, które wymagają szczególnych działań naprawczych, szczególnych działań. Takie jak stoczniowa branża. Tak, tak, przykład, tak, tak, zgadza się, jak stoczniowa. Zresztą w naszym portfelu stocznia się również znajduje. Dostrzegamy też potrzebę uzupełnienia oferty Agencji Rozwoju Przemysłu o nowe działania, o działania właśnie dla małych, średnich przedsiębiorstw. Natomiast chciałbym od razu tutaj doprecyzować, że to nie dla każdego małego i każdego średniego, bo mówiąc o instrumentach finansowych, mówiąc o pożyczkach, generalnie zakładamy, że będą to pożyczki w wysokości nie mniejszej niż 800 tysięcy złotych oraz dla przedsiębiorców, którzy osiągają w skali roku przychody nie mniejsze niż 4 miliony złotych. Więc czyli taki duży, mały i mniejszy średni. Zgadza się. Okej. W jaki sposób agencja pomaga właśnie temu sektorowi? A dodajmy, że to niebagatelny sektor, bo tworzący 3/4 dochodu PKB, prawda? Zgadza się. Co druga złotówka wytwarzana przez polskich przedsiębiorców, to jest złotówka pochodząca właśnie od małych, średnich przedsiębiorstw. Generalnie nasza oferta i nasz program ARP-owy dla małych, średnich przedsiębiorstw opiera się na trzech elementach. Po pierwsze są to pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw. One mogą być wykorzystane na naprawdę różne cele. Pożyczki obrotowe, pożyczki inwestycyjne, pożyczki na finansowanie kontraktów. Wreszcie taka nowość, pożyczki, które mogą wspierać przedsiębiorców, którzy w tej chwili dobrowolnie skorzystali z instrumentu split payment, czyli z podzielonej płatności i w związku z tym zablokowali środki, które pochodziły z rozliczenia podatku VAT, ale również pożyczki restrukturyzacyjne. Nie zapominajmy o tym, że w działalności przedsiębiorstw są momenty, w których firma jest tworzona, jest rozwijana, ale czasami jest również okres gorszy, który wymaga być może pomocy restrukturyzacyjnej, pożyczki restrukturyzacyjnej, a w obszarze małych, średnich przedsiębiorstw również agencja chce wykorzystać te doświadczenia, które ma z restrukturyzacją tych problematycznych branż, o których mówiliśmy, chociażby tej branży stoczniowej. Panie prezesie, domyślam się, że ta oferta jest skierowana zwłaszcza do tych firm, które no nie bardzo mogą tutaj pójść po pomoc do sektora bankowego, tak? Zgadza się. Nie zamierzamy konkurować z bankami, ponieważ nasze możliwości finansowe i skala tej działalności wskazywałaby nas na pewno na przegraną pozycję w konkurowaniu z ofertą bankową. Natomiast jest grupa przedsiębiorstw, które z różnych względów nie wpisują się w możliwości sfinansowania przez banki. Banki, podlegając prawu bankowemu, podlegając nadzorowi KNF-u, mają określone procedury, określony rygor i przesłanki udzielenia finansowania. Nie oznacza to, że to finansowanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu udzielane jest przedsiębiorcom czy przedsiębiorstwom będącym czy też niebankowalnym w rozumieniu... Oj, jakie brzydkie słowo. Tak. W tym negatywnym tego słowa znaczeniu, ale są na przykład... Powiedzmy tak, jeśli firma nie dostanie kredytu w banku, to wcale nie oznacza, że nie jest godna zaufania. Tak, zgadza się. Na przykład funkcjonuje zbyt krótko prowadzi swoją działalność gospodarczą. Bank w takiej sytuacji może zażądać dodatkowego specjalnego zabezpieczenia. Firma działa wiele lat, ale dwa ostatnie czy jeden rok miała mniej udany. Pod górkę. Spowodowało to, że jej finanse i jej sytuacja finansowa się pogorszyła. Nie oznacza to, że nie ma majątku, nie ma możliwości pozyskania tego finansowania. I żeby usprawnić tą pomoc małym i średnim przedsiębiorcom, powstają tak zwane centra obsługi przedsiębiorców w terenie, tak? To znaczy taki przedsiębiorca nie musi się fatygować do stolicy, do Warszawy, żeby swoją sprawę załatwić, ale może to zrobić również u siebie. Zgadza się. Poza poza kontaktem mailowym, telefonicznym, kontaktem poprzez stronę internetową, chcemy otworzyć Agencję Rozwoju Przemysłu, która, nie ukrywajmy, w pewien sposób jest instytucją rządową. Chcemy ułatwić przedsiębiorcom dotarcie do nas. Chcemy ułatwić wreszcie kontakt przedsiębiorcom z kompetentnymi doradcami, którzy dobiorą odpowiednie instrumenty do sytuacji przedsiębiorcy. Pierwsze te centrum zostało otwarte we Wrocławiu w obecności pana premiera Mateusza Morawieckiego. Dwa następne, które planujemy w tym półroczu, to jest jeszcze w kwietniu centrum w Katowicach i tuż po majówce mamy nadzieję otworzyć centrum w Trójmieście. Dzisiaj mogę powiedzieć, że wszystko na to wskazuje, że będzie to Centrum Obsługi Przedsiębiorców w Gdyni. Do tej pory funkcjonowało Trójmiasto, teraz już wiemy, że to będzie Gdynia. Tak, tam dostrzegamy... Po majówce. Po majówce, tam dostrzegamy dobry klimat dla przedsiębiorców. A w sumie ile powstanie takich centrów? Docelowo 7, nie więcej. Bardzo mocno liczymy koszty. Staramy się wykorzystywać dla Centrów Obsługi Przedsiębiorców przede wszystkim infrastrukturę, która aktualnie znajduje się w spółkach z Grupy Kapitałowej Agencji Rozwoju Przemysłu. Z drugiej strony dobieramy te miejsca tak, aby rzeczywiście stanowiły miejsca takie, gdzie jest odpowiednia pula przedsiębiorców, do których możemy z naszą ofertą dotrzeć i która tych przedsiębiorców może zainteresować. Panie prezesie, ale te centra obsługi przedsiębiorców to tylko miejsca, w którym będzie można pozyskać środki na innowacje, na rozwój swojej firmy, czy to również miejsce, w którym będzie można otrzymać poradę jakąś, poradę, w jaki sposób poradzić sobie z własnym biznesem. Nie dokończyłem wcześniejszej wypowiedzi, bo ten pierwszy filar, o którym powiedziałem, to jest pożyczki. Drugi to jest, uruchamiamy w tej chwili nowy element oferty Agencji Rozwoju Przemysłu, mianowicie leasing przemysłowy. On ma być dedykowany na finansowanie skomplikowanych urządzeń, linii produkcyjnych, takich instalacji, które są też trudno bankowalne z punktu widzenia instytucji finansowych innych niż ARP. I trzeci? I trzeci wreszcie to jest działalność proeksportowa. Ona będzie łączyła z jednej strony doradztwo i wskazanie, że w obrębie grupy PFR, której też ARP jest członkiem, znajdują się instytucje, które mają już gotowe mechanizmy. Bardzo często przedsiębiorcy nie wiedzą, że takie w ogóle instrumenty istnieją. Na przykład KUKE Finance może udzielić faktoringu, KUKE może udzielić ubezpieczenia, BGK, który też jest w naszej grupie, może udzielić akredytywy, wreszcie PARP czy też PAIH mogą udzielić wsparcia takiego merytorycznego, udzielić wsparcia w zakresie udziału w targach, czy skontaktować z przedsiębiorcami z innych krajów poprzez chociażby sieć naszych przedstawicielstw handlowych. To na koniec jeszcze powiedzmy, wracając do Agencji Rozwoju Przemysłu, o jakich my pieniądzach mówimy? Na przykład takim przedziale rocznym. Jeżeli chodzi o program dla małych i średnich przedsiębiorstw, to w tym roku chcemy przeznaczyć na ten cel do 200 milionów złotych. Wiadomo, że wysokość pożyczek dla małych i średnich przedsiębiorstw, tak jak powiedziałem, będzie od 800 tysięcy złotych do kilku milionów, więc jest to na pewno działalność, która, tak jak powiedziałem, z punktu widzenia sektora bankowego nie zachwieje konkurencji i nie spowoduje dużej konkurencji dla banków, ale tą działalność instytucji w pewien sposób uzupełni. Paweł Kolczyński, wiceprezes Agencji Rozwoju Przemysłu, był Państwa i moim gościem. Dziękuję Panu za wizytę w naszym studiu. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Pan Wojciech świętuje urodziny Trójki, będąc na rowerze. Dziękujemy za życzenia. Pozdrawiamy. Pozdrowienia także płyną z Irlandii od pana Kuby. Wszystkiego dobrego, panie Kubo. To już 19 minut do godziny 19. I niebawem reportaż w Trójce, a w nim niebagatelną rolę odgrywa język czeski. Opowiadał to pan Marek Konrad kiedyś w telewizji, jak kręcił film z panem Romanem Wilhelmim w Czechach i pojechał tam. I pan Roman Wilhelmik odjechał z dworca, jadł taksówką. Pan Konrad pyta się pana Wilhelmiego, jak tu jest w tych Czechach? On mówi, piwo dobre, dziewczyny ładne, tylko ten ich język taki śmieszny. Na co odwraca się taksówkarz, mówi, a wasi lepsi? Jak to trzeba uważać, ależ jak to trzeba uważać. Tymczasem to był piękny wieczór w Trójce, wczorajszy wieczór niedzielny. W studiu imienia Agnieszki Osieckiej zagrał Stanisław Sojka. Abyśmy nigdy nie zniechcieli czekać wiosny, cieszyć się, gdy w końcu jest tu drzwi. I aby każdy dzień był ważny i radosny. Cierpienie też jest częścią szczęścia, uwierz mi. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy, zależy mi. Abyśmy nigdy nie przestali kochać ludzi. Co dobrze im i którym bardzo źle. Miłość potrafi przecież wielkie rany bliźnić. Każda chwila jest ostatnia, tak to brzmi. Teraz i tu zależy mi, dlatego szukam. Gubię się, zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni, czy nie. Teraz i tu zależy mi, dlatego myślę, dlatego wiem. Zależy mi na tym, co wyśnię, bez względu na to, czy się spełni. Zależy mi, zależy mi, zależy mi, zależy. Niestety tej piosenki zależy mi. To Stanisław Solich oczywiście. Dużo się już wydarzyło w ramach urodzin Trójki, ale wiele jeszcze przed nami. Między innymi koncert Archive to jutro, Sofii Zelmani czy duetu Porter Mazolewski. Wszystkie szczegóły odnajdą Państwo na stronie internetowej programu trzeciego. Tymczasem kwadrans do 19. Reportaż w Trójce. To dopiero historia z dreszczykiem. Kilka lat temu w piwnicach parafii świętego ojca Boboli w Sosnowcu ówczesny proboszcz znalazł taśmy filmowe i zabytkowy projektor. Okazało się, że to bardzo cenne znalezisko, stare, nieme filmy, między innymi Pies Baskervillów, według powieści Artura Conan Doyle'a, z czeskimi napisami. Posłuchajmy historii odnalezionych taśm w reportażu Romy Leszczyńskiej pod tytułem Baskervillski pes. Pes Baskervillski. Reżyje Richard Oswald. Do uruchomienia filmoteki, początkowo filmoteki śląskiej, skłonił parafian i ówczesnego księdza w parafii w Sosnowcu dziwny zapach wydobywający się ponoć z piwnicy. I rzeczywiście taśma filmowa, ta produkowana przed wojną, ma taki bardzo charakterystyczny, na pewno niezbyt przyjemny zapach. Właśnie w momencie, kiedy się rozkłada, a takie warunki, jakie mamy w takich normalnych piwnicach, czyli wysoka wilgotność, i ona wtedy coraz szybciej się rozkłada. Ksiądz, który był kinomanem, który był w tej parafii w latach 90., a zbiór ten miał, z tego co ustaliliśmy, od końca lat 40., to była taka jego prywatna pasja. Dlatego też skąd ten zapach i co to za dziwny zbiór, nie było jasne. To, co skłoniło ówczesnego księdza do zatelefonowania do filmoteki śląskiej, było to, że tym puszkom towarzyszył też projektor. I wówczas księdzu się wydawało, że być może ten projektor stanowi jakąś wartość, a śmiem twierdzić, że te puszki może i byłyby nawet wyrzucone, gdyby nie zaalarmowanie, że to jest jakiś tajemniczy zbiór i należy przyjechać i sprawdzić. Te pudełka były nieotwierane od kilkudziesięciu lat. Nie dało się ich otworzyć. Ja dopiero musiałem pójść znowu tam na te plebanie, zapytać, czy nie mają dłuta. Po prostu nie było innego wyjścia, tylko dłutem i młotkiem otwierać te pudełka. No i rzeczywiście to było ciężkie przeżycie, bo nie dało się tam w tej małej komórce wytrzymać dłużej niż 50 minut. Po chwili przychodziły mdłości, zawrót głowy od tych wyziewów. Także ja po prostu mogłem otworzyć tam dwie czy trzy puszki tą metodą. No i trzeba było wyjść na chwilę na poziom ziemi. Na szczęście pamiętam, piękna pogoda była, więc mogłem sobie posiedzieć na schodkach i poczekać, aż mi przejdzie i drążyć dalej, tak? No i w końcu otwarłem wszystkie pudełka. Ja nie pamiętam, ile ich było w tej chwili, gdzieś koło 60. Ja miałem jeszcze ze sobą taką małą przeglądareczkę, którą sobie sam przerobiłem z przeglądarki do slajdów, którą mogę wsadzać taśmę filmową, żeby zobaczyć, co na niej jest. No, nie ma stołu montażowego, no, a trzeba zobaczyć, co jest na taśmie. Tam stał stół ping-pongowy również w tej piwnicy, w związku z czym na jednym kawałku jeden koniec i wzdłuż stołu, ile się rozwinie, żeby wreszcie tę tak zwaną rozbiegówkę, czyli tę taśmę bez żadnych napisów, żeby ją rozciągnąć i zobaczyć początek rolki. No i rolka po rolce po prostu zacząłem to porządkować. Okazało się, że tamtych filmów to jest, no rzeczywiście może nie w całości, ale gdzieś koło 10. I no wróciłem do Krakowa. No i to tak jest, że przy tej pracy identyfikacyjnej to znaczna część pracy to jest praca, która się nie wykonuje przy stole montażowym, tylko się po prostu przegląda filmografię i usiłuje się zidentyfikować po opisie albo właśnie po jakimś tam charakterystycznym elemencie film. No i jeden po drugim się udawało zidentyfikować. No i też okazało się między innymi, że jest pies Baskervillów Richarda Oswalda. Zadzwoniłem do wicedyrektora Filmoteki Narodowej, do Jana Słodowskiego i mówię mu, że słuchaj, musisz po to jechać jak najszybciej. Wiem, że on razem z jednym ze swoich pracowników wynajął jakąś chłodnię i pojechał do tego Sosnowca. Dlaczego chłodnie? Ponieważ te taśmy są niebezpieczne strasznie w transporcie. Poza tym, że śmierdzą, one mogą dokonać samozapłonu. W związku z czym należy je wozić w chłodnie. V hraběcím sídle Baskervillském je odedávna rozšířena pověra o tajemném strašidelném psu, který pronásleduje rod Baskervillů. Plansza tytułowa była zachowana, Baskervillský pes, no to można się było domyśleć, o jaki film chodzi. No i potwierdziliśmy, że to jest faktycznie ten zaginiony niemiecki film z lat 20. W jakim on był stanie? W całkiem niezłym stanie. Jak na tak stary film, ta taśma zachowana była bardzo dobrze. Zaraz będziemy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Dzisiaj to właściwie pierwszy etap prac nad takimi taśmami polega na tym, żeby te taśmy wyczyścić. Bo zawsze było w ten sposób, że przez dziesięciolecia eksploatacji takiej taśmy ona się brudziła, niejednokrotnie nadmiar oliwy z projektorów zostawiał na tej taśmie i też przyklejały się do tego później różne zabrudzenia, kurz i tak dalej, więc wielokrotnie te stare taśmy są dzisiaj po prostu bardzo brudne, są bardzo tłuste, a na tłustej taśmie nie da się pracować, bo wszelkie naprawy, jakie robi się na tej taśmie, do tłustej taśmy po prostu nie będą te naprawy przylegać i nie będą się trzymać, więc przede wszystkim trzeba taką taśmę wyczyścić. Siedzimy przy specjalnym stole konserwatorskim, właśnie do pracy nad takimi starymi taśmami. Woda jest dla takich taśm bardzo niebezpieczna. I tutaj mamy akurat, ponieważ ta rolka w tej chwili zwinięta jest końcem, więc widzimy tutaj ostatnie klatki pierwszej rolki tego filmu. I co my tutaj widzimy? Jakąś szamotaninę. Ta taśma akurat zachowana jest w całkiem niezłym stanie. Przede wszystkim perforacja, czyli te rzędy otworków przy krawędziach, jest bardzo dobrze zachowana, bo najczęstszym defektem taśm filmowych są właśnie ubytki i rozerwania perforacji. Tutaj, jak widzimy, ta perforacja jest w całości, nie jest porozrywana, nie jest powyszarpywana, nie ma żadnych ubytków. Okej, okay. I pan, można powiedzieć, centymetr po centymetrze przebiegał... Centymetr po centymetrze, klatka po klatce, przewijamy taką taśmę, żeby zobaczyć, w jakim ona jest stanie i czy nie wymaga jakichś napraw. No tutaj akurat widzimy starą sklejkę, która kiedyś dawno, dawno temu przez montażystów jeszcze została zrobiona, no ale po tych kilkudziesięciu latach klej przestał trzymać, więc tę sklejkę trzeba było zrobić od nowa. I to jest też bardzo częsta praca konserwatora taśmy filmowej, wymiana lub naprawa starych sklejek, które po prostu po wielu latach przestają trzymać i nie spełniają swojej funkcji. A przy okazji przy tej sklejce widzimy tutaj mały ubytek perforacji. Brakuje nam kawałeczka krawędzi tej taśmy. Trzeba taką dziurkę uzupełnić przy pomocy, mamy takie specjalne taśmy klejące z odpowiednich tworzyw, z odpowiednimi klejami. To są specjalne taśmy klejące do naprawy taśm filmowych i przy pomocy tych taśm robimy taką łatkę, tak żeby uzupełnić ten ubytek. Wiadomo, że Sherlock Holmes ma swoich wielkich zwolenników i fanów na całym świecie. Tutaj dostaliśmy zaproszenie na spotkanie od dyrektorów San Francisco Silent Film Festival i takiego badacza twórczości Conan Doyle'a i adaptacji Sherlocka Holmesa oraz jego adaptacji filmowej, profesora Russella Merita z Berkeley, z Uniwersytetu w Berkeley w Stanach Zjednoczonych. No i przy okazji tych naszych corocznych kongresów Federacji Archiwów Filmowych przyznaliśmy się, że rzeczywiście mamy jedyną zachowaną na świecie kopię 35 mm i zaczęliśmy rozmawiać o możliwościach wspólnego projektu. Nawiązaliśmy kontakt z właścicielami praw do tego filmu w Niemczech, no i porozumieliśmy się, w jaki sposób moglibyśmy nie tylko zakonserwować ten film, ale móc przywrócić go na ekrany. A w takim przypadku jest to skomplikowany proces. Film był przechowywany w bardzo trudnych warunkach. Po naszych badaniach filmograficznych okazało się, że jest również niekompletny, że rolka druga i trzecia jest w znacznym stopniu niepełna. Na szczęście to nie jest ten moment, kiedy ta akcja nabiera tempa, kiedy każda scena jest tak strasznie istotna. Są to braki na początku, kiedy wprowadzamy się w akcję, no ale mimo wszystko jest to jakaś strata w takiej ciągłości narracyjnej filmu. Więc rozpuściliśmy wici o tym, że Filmoteka Narodowa i San Francisco Silent Film Festival przystępują do wspólnego projektu restauracyjnego i skontaktował się z nami pan Michał Zeber, prywatny kolekcjoner z Austrii i zdumiał nas, bo powiedział nam, że ma amatorską wersję tego filmu, dystrybuowaną również na początku lat 30. we Francji. Te wersje Pate Baby, bo to jest nazwa formatu, 9,5 mm, one często były wersjami takimi skróconymi, takimi dostosowanymi do projekcji w domu. Oczywiście no tutaj mamy duży skok jakościowy w dół, no bo to jest tylko 9,5 mm, więc ten nośnik jest węższy i zawiera mniej informacji. Natomiast dla widza no istotna jest też ta linia narracyjna, żeby żeby widz się nie zgubił w tej intrydze, która jest na ekranie pokazywana. Nie wszystko udało się uzupełnić, to musimy powiedzieć, natomiast te luki, które nadal pozostają w akcie drugim i trzecim, zostały w trakcie prac restauratorskich uzupełnione tablicami informacyjnymi, które informują, jaki był przebieg akcji. No a potem już akcja kontynuowana jest niezachwianie i te dalsze ubytki naszej taśmy 35 mm zostały uzupełnione fragmentami właśnie z tej kopii 9,5 mm. Projekt rekonstrukcyjny psa Baskervillów było układaniem puzli, zwieńczone potem takim wspólnym świętowaniem przywrócenia zaginionego dotąd filmu na ekrany. Pes Baskervillski.